पल छिन छिन पड़े नचेना बाट तकत थक थक गए नैना पल पल छिन छिन पड़े नचेना जमुना तट पे बंसी बट में प्रेम रंग में डूबी राधा बोली हाय बोली क्या बोली बोली तेरी मुरली की धुन सुने सपनों में घूम सुन बैठी है राधा जी तेरी मुरली की धुन सुन सपनों में घूम सुन तेरी मुरली की धुन सुन सपनों में घूम सुन बैठी है राधा जी आ हरे हरे गाना जा रे नैनन के दीप जलाए कब से बिरहन आस लगाए दो नैनन के दीप जलाए दो नैनन के दीप जलाए कब से बिरहन आस लगाए होके दीवानी तेरी लगन में लोग कहे तू तन का काला मैं जानूं तू मन का काला लोग कहे तू तन का काला लोग कहे तू तन का काला मैं जानूं तू मन का काला फिर भी तेरी तान पे मोहन फिर भी सुन सपनों में घूम सुन बैठी है राधा जी आ हरे हरे गाना जा